Każde jej wydanie słuchacze nagrywali chyba na kasety. No cóż, przyjdzie się zmierzyć z tą legendą. Pół perfekcyjnej płyty. Znowu w trójce. Pomysł się nie zmienił, natomiast co do zawartości, to będzie rewolucja, choć nie do końca. Kilka minut po 19:00, od poniedziałku do czwartku, zaprasza Michał Kowarski. A po audycji proszę się spodziewać kolejnych odcinków samolotów, które powracają na 19:50. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 marca, minęła północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Za kilka godzin w drogę do Warszawy ruszą rolnicy. Ich protest zacznie się o 11:00. Wakacje kredytowe przedłużone na ten rok. Rząd wprowadził kryterium dochodu. Kończy się super wtorek w Stanach Zjednoczonych. Najważniejszy dzień amerykańskich prawyborów. Do stolicy wybierają się... Nawet 150 tysięcy rolników, myśliwych i leśników jest spodziewanych w Warszawie. Protest ma się rozpocząć o 11:00 przed kancelarią premiera. Stamtąd rolnicy przejdą przed Sejm. Swoją obecność deklarują także duże grupy związkowe z województwa śląskiego. Do stolicy wybierają się m.in. przedstawiciele Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Manifestujący chcą okazać swoje niezadowolenie wobec polityki klimatycznej Unii Europejskiej oraz zapisów tzw. Zielonego Ładu. Protestujący przekonują, że skutki obecnego politycznego kursu wspólnoty niedługo uderzać zaczną już nie tylko w rolników i przedstawicieli przemysłu, przekonuje przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. Unia Europejska sama w sobie nie uratuje klimatu, jeżeli największe gospodarki świata, Chiny, Indie, Pakistan, Stany Zjednoczone, nie będą w takim tempie redukować emisji CO2, jak próbuje to robić Unia Europejska. Kilkadziesiąt autokarów z uczestnikami manifestacji wyruszy ze Śląska i z Zagłębia Dąbrowskiego koło godziny 5. Rano. Informację zebrał reporter Polskiego Radia Katowice Samuel Baron. Policja przypomina, że obowiązuje zakaz wjazdu traktorów do wielu części Warszawy. Do stolicy ściągnięto około 2000 funkcjonariuszy. Sejmowe prace nad projektami dotyczącymi aborcji zaczną się 11 kwietnia, czyli po pierwszej turze wyborów samorządowych. Taką decyzję podjął marszałek Szymon Hołownia. W środku kampanii istnieje możliwość, że wszystkie zgłoszone projekty zmian zostaną odrzucone w pierwszym czytaniu, tłumaczył po posiedzeniu Prezydium Sejmu. Dodał, że na rozpoczynającym się posiedzeniu będzie wiele innych ważnych projektów uchwał. Wjechała nam dzisiaj uchwała dotycząca handlu produktami rolnymi, żywnościowymi z Rosją i z Białorusią. To jest kolejna rzecz, którą trzeba przedyskutować. Ona wymaga czasu, kilku godzin, a my mamy czasu tyle, ile mamy. Próbowano mi proponować, słuchaj, a może zrobimy tak, że damy te projekty, żeby zminimalizować ryzyko odrzucenia w pierwszym czytaniu na jakiś tam Sejm, a głosowanie zrobimy na kolejnym. Ja nie chcę kombinować. Ja przychodzę i uczciwie mówię, słuchajcie, zróbmy to na spokojnie, kiedy choć trochę ten kurz bitewny opadnie. Sejm zajmie się też m.in. uchwałą dotyczącą sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Także w tym roku kredytobiorcy będą mogli skorzystać z wakacji kredytowych, ale nie wszyscy. Rząd wprowadził kryterium dotyczące zamożności. Z wakacji skorzystają osoby, których rata przekracza 30% dochodów gospodarstwa domowego, a także ci, którzy mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Dla osób w najtrudniejszej sytuacji rząd przygotował rozszerzoną ofertę, mówi premier Donald Tusk. Przygotowaliśmy rozszerzony zakres możliwości umorzenia części pomocy. Ta pomoc może polegać na tym, że państwo jest gotowe płacić ratę kredytową dla osób, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji. Muszą o tę pomoc wnosić. Powinny później tę pomoc spłacać w 200 ratach w dość odległym czasie, ale możliwość jest także umorzenia części tej pomocy. Nowe rozwiązania przewidują, że spłatę raty będzie można zawiesić na 2 miesiące od 1 maja do 30 czerwca. W przypadku kolejnych kwartałów będzie to 1 miesiąc w każdym kwartale. U nas już środa, a w Stanach Zjednoczonych jeszcze wtorek. Właściwie super wtorek, czyli jeden z najważniejszych dni w prawyborach prezydenckich. Mieszkańcy 16 stanów wskazują kandydatów do nominacji. Amerykanista Mateusz Piotrowski uważa, że wynik prawyborów jest praktycznie przesądzony i właściwie już teraz nieoficjalnie rozpoczyna się główny etap kampanii wyborczej. Wśród demokratów faworytem jest prezydent Joe Biden, wśród republikanów Donald Trump. W pewnym sensie zaczynamy jeszcze nieoficjalnie, ale jednak bardzo wcześnie tą kampanię zasadniczą. Zazwyczaj ona trwała bardzo krótko. Po uzyskaniu tej formalnej nominacji w lipcu i sierpniu, praktycznie od września ta kampania się rozkręcała do listopada, to jest jednak kawałek czasu w porównaniu do tego, gdybyśmy mogli mówić o tym od połowy marca, a wszystko na to wskazuje, że jeszcze nieformalnie, ale ta liczba delegatów i Joe Bidenowi, i Donaldowi Trumpowi zgromadzona zapewni po prostu tą nominację. prawyborach Partii Demokratycznej startuje też kongresman Dean Phillips, ale nie ma praktycznie szans na wygraną. W Partii Republikańskiej sondaże wskazują na wyraźne zwycięstwo Donalda Trumpa. Była ambasador przy ONZ Nikki Haley ma minimalne szanse na nominację. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc deszczowa na wschodzie i północy, miejscami mgły i oblodzenia. Będzie zimno, od minus 4 stopni na Suwalszczyźnie, przez minus 1 na zachodzie. Cieplej, bo do plus 6 na południowym wschodzie Polski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ha. Cecha. Cecha. Jacek Kabrylu, Bartek Kaczyński. Tak, rozpoczynamy drugą godzinę 242 wydania HCH. Bartek Kaczyński i Jacek Hawryluk. I muzyka grupy Ken, którą zapowiadaliśmy, sygnalizując, że ta audycja się pojawi we wtorek. No właściwie już w środę na tym etapie jesteśmy. No ale muzyka grupy Ken, zaczęliśmy przewrotnie od coveru. Po pierwsze Richard Kirk, a po drugie od utworu takiego, powiedziałbym, najbardziej kuriozalnego właściwie utworu, bo to jest jedyny przebój grupy Ken, taki duży przebój w krajach anglosaskich. To jest ten jedyny moment, kiedy jeszcze w oryginalnej wersji grupa Ken i panowie śpiewali razem ten utwór. Żaden z nich nie był wokalistą z tej podstawowej czwórki. Jeszcze o wokalistach będziemy dzisiaj mówić. To jest schyłkowa faza Ken, 76 rok i występują na scenie programu Top of the Pops. Jedyny raz w historii. To już tłumaczymy. Oryginalnie I Want More to singiel z lipca 1976 roku, który został pomieszczony także na płycie Flow Motion. Natomiast my zaprezentowaliśmy Państwu, jak wspomniałeś, wersję Richarda Kerka, czyli współzałożyciela Cabaret Voltaire. W latach 80. Richard Kerk realizował serię nagrań solowych, które później zostały wznowione w takim specjalnym boksie i właściwie można odnaleźć bardzo różne jego fascynacje muzyczne. No i wśród naprawdę dziesiątek kompozycji jego autorstwa wyłącznie chyba jedna czy dwie kompozycje innych twórców i między innymi właśnie kompozycja I Want More z repertuaru zespołu Ken. Zresztą, jeśli dobrze pamiętam, to później ten utwór pojawił się w wykonaniu zespołu Blancmange, ale to już trochę inna historia. Natomiast Richard Kirk to jest także bohater naszej bajki, naszych opowieści i do zespołu Cabaret Voltaire na pewno będziemy nieraz powracać. To taka piękna mijanka w historii, no bo kariera Ken się kończyła, kariera Cabaret Voltaire powoli rozkwitała. Tak, tam gdzieś się zazębiali. Był tak. Jakiś zbiór wspólny pomiędzy. Tak, tak, tak, tak. Natomiast dlaczego wracamy do Ken dzisiaj? Dlatego, że nawet chyba nie ma żadnej precyzyjnej rocznicy, choć jakaś by się znalazła. Cała masa wspaniałych płyt, wiele postaci zasłużonych dla tego zespołu, ale od 3 lat poznajemy grupę Ken od zupełnie innej strony. Ta grupa była przez wiele lat znana ze wznawianych nagrań, natomiast jako grupa nieczynna przez wiele, wiele ostatnich lat nie koncertowała od dawna, a stare nagrania koncertowe nie były wydawane. I grupa Ken, niemiecka formacja, dodajmy w encyklopedycznym skrócie, założona w Kolonii pod koniec lat 60. I taka formacja, która jedna z założycielskich formacji krautrocka, sceny krautrockowej, czyli łącząca trochę awangardowe zapędy wykształconych muzycznie, ale w tej domenie właśnie muzyki współczesnej instrumentalistów w rodzaju Irmina Schmidta czy Holgera Czukaja, wykształconego jazzmena Jakiego Lipcajta, no i rockmana, gitarzysty Michaela Karoliego, młodszego od nich. Łączyła też żywioł rockowy i muzykę współczesną. Na różne sposoby, trochę takiego ducha hipisowskiego też. To skoro już tak dokładnie opowiadamy, to powiedzmy, że przecież tak naprawdę połączył ich Karl-Heinz Stockhausen, ponieważ spotkali się na kursach nowej muzyki w Darmstadzie w drugiej połowie lat 60. Tam się poznali na kursach u Stockhausena i rozpoczęli swoją przygodę, bo ta prawdziwa historia zespołu Ken rozpoczyna się w roku 68 i kończy po dekadzie tak naprawdę, w 78, pod koniec lat 70. Oczywiście później były jeszcze kolejne etapy, reaktywacje, próby nagrań, inne sesje, natomiast ten korpus najważniejszy to było 10 lat, 68-78. I dlaczego o tym opowiadamy? Bo pojawiają się nagrania właśnie z tego okresu, z tych lat najbardziej aktywnych, ale także lat zawirowań osobowych, kiedy przez grupę przewijały się różne osoby, różne osobowości tak naprawdę, które tworzyły ten zespół. Skoro mówisz o takiej komunie, no to rzeczywiście Ken było troszeczkę taką komuną bardzo różnych osobowości, charakterów i muzycznych, no powiedziałbym, pasji. Ta cała seria koncertowa rozpoczęła się w 2021 roku od koncertu ze Stuttgartu, rocznik 1975. Później był koncert z Brighton i skoncentrujemy się na tych dwóch najnowszych. Za chwilę przejdziemy do najnowszego, czyli Paryża, który się dopiero ukazał przed dosłownie 2 tygodniami czy 3. Natomiast wcześniej zajrzymy na moment na wydany przed 2 laty koncert z niemieckiego Cuxhaven. Rok 1976 i to bardzo dobrze, że właśnie wybrałeś tego Kerka i I Want More. Bo teraz jest ten sam okres. Tak, teraz idziemy wstecz achronologicznie i będziemy się cofać do najpierw do tego okresu, kiedy właśnie płytę wydaną wówczas płytę Flow Motion zespół promował na koncertach. Czyli jesteśmy w Cuxhaven, rok 76. Ken na koncercie w Cuxhaven. Ken, czyli wówczas już kwartet, Irmin Schmidt grający na organach, Holger Czuka grający na gitarze basowej, do tego Jaki Lipcajt na perkusji i oczywiście Mikael Karoli na gitarze. Mówiliśmy o tej komunie, o tej wspólnocie. Schmidt czasami powiadał, że Ken to skrót od słów komunizm, anarchia, nihilizm. Tak, tak, ale trochę tam mówił, żeby zdenerwować opinię publiczną. Zresztą oni lubili prowokować i te wszystkie ich wczesne nagrania, to wmiksowywanie manifestacji studentów paryskich. 68 roku. Pamiętasz, mieliśmy, chyba kiedyś prezentowaliśmy te stare urywki starych taśm, najstarsze nagrania grupy Ken. To był taki z jednej strony manifest, z drugiej strony jednak trochę taka forma wsadzenia kija w szprychy, żeby ktoś ich zauważył, żeby ktoś ich skojarzył z tym ruchem. Oni bardzo dużo pracowali koncepcyjnie, bardzo dużo wymyślali, jeśli chodzi o styl swojego zespołu. On powstał w dużej mierze jako koncepcja właśnie po tych wspomnianych przez ciebie zajęciach u Karl-Heinza Stockhausena. I był taką próbą przeniesienia. No co, jakby to zrobić, żeby przenieść te wszystkie wpływy amerykańskie, ale jednocześnie, żeby to dalej była niemiecka muzyka. To jest to trochę analogia do tego wszystkiego, co się działo. Ja wiem, że wariacka teza, ale do tego wszystkiego, co się działo w Brazylii z Tropicalią. Jakby to zrobić, taką nowoczesną muzykę w stylu amerykańskim, ale żeby ona jednak była w sercu brazylijska, żeby ona wyrosła z tamtej tradycji. Niektórym to się udawało i im to się rzeczywiście udało. To znaczy stworzenie, właściwie też trudno powiedzieć o jakimś jednym stylu zespołu Ken. I tu jest jakby problem, bo z płyty na płytę to się jednak zmieniało, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Poza tym silne związki z filmem były także istotne. Ten aspekt wizualny, jeśli chodzi o zespół Ken, był bardzo istotny. No i kolejna rzecz, o której zawsze wiedzieliśmy, ale teraz ona jest jakby dobitnie udokumentowana, czyli koncerty. Podczas koncertów zespół brzmiał momentami zupełnie inaczej. Cóż z tego, że za chwilę zaprezentujemy Państwu utwory, które gdzieś tam na samym początku miały swoje odpowiedniki 3-4-5-minutowe, kiedy podczas koncertów to był zespół rozimprowizowany, który sięgał po różne wpływy i jazzowe, i eksperymentalne, i właściwie za każdym razem można powiedzieć, że brzmiał on zupełnie inaczej. Czasami bardziej hipisowsko, tak jak przed momentem, innym razem bardziej krautrockowo i tak dalej, i tak dalej. Tu tych etykiet moglibyśmy rzeczywiście wymieniać znacznie więcej. I cofamy się dalej, bo byliśmy tak. W roku 76 i przenosimy się do roku 73, bo ten najnowszy album to jest zapis koncertu, który odbył się w paryskiej Olimpii dokładnie 12 maja 1973 roku. Ten czas był koncertowo dość istotny dla zespołu Ken, ponieważ w lutym odbyli drugą podróż koncertową po Wielkiej Brytanii, występowali m.in. w londyńskim Rainbow Theatre, nagrywali także dla BBC specjalne sesje w marcu i w maju zagrali właśnie we Francji i majowy koncert pojawił się teraz na płycie. To jest fantastyczne nagranie. Wydaje mi się, że to jest najlepszy z tych wszystkich czterech koncertów Ken wydanych na płytach. Natomiast z całą pewnością dowodzi jednego. To jest trochę tak, jak napisał Wyndham Wallace w eseju dołączonym do płyty. Ładnie wydawana seria i do każdej płyty dołączony jest tekst innego autora. I Wallace, który właściwie nie jest w stanie napisać nic o tych nagraniach, ponieważ przez wiele lat i właściwie pisze to o tym samym, o czym ja sobie myślałem, że zespół Ken dla wielu osób był przez dekady tajemnicą, dlatego że nikt nie pamiętał, albo prawie nikt nie pamiętał tych koncertów grupy Ken. Nie było ich tak znowu dużo. Nie było tak wielkich tłumów na nich w latach 70. i sytuacja się już nie powtórzyła. W związku z tym to, co odkrywamy w tej chwili, część ludzi pewnie znała to z bootlegów, Tak, bo to jest istotne, że te nagrania pojawiały się wcześniej. To nie są jakby kompletne nowe taśmy, tylko nagrania, które pojawiały się w wersji bootlegowej wcześniej i zdaje się, że dołączono także część materiałów zarejestrowanych już przez prywatne osoby. No więc może po prostu posłuchajmy tego, co zarejestrowano w paryskiej Olimpii. Ja tylko dodam jedną rzecz. Tutaj mamy oczywiście do czynienia ze składem 5-osobowym, bo na tym koncercie jeszcze śpiewa Damo Suzuki, artysta, który poza ukazaniem się tej płyty dodatkowy powód do tego, żeby się zajmować grupą Ken. Smutny, 9 lutego Damo Suzuki zmarł. Artysta znany i z tej 4-letniej przygody z Ken i później z własnych nagrań, ale już realizowanych po przerwie od lat 80. z różnymi składami. Przede wszystkim Damo Suzuki's Network. Bardzo ciekawy wokalista, którego zespół Ken ściągnął z ulicy. Tak, to był pieśniarz, bard uliczny, śpiewał we Francji, w Skandynawii i tak trafił do zespołu Ken. Ken z paryskiej Olimpii. Utwory na tych płytach koncertowych z archiwum w niemieckiej formacji mają bardzo proste tytuły. Jest zawsze Miasto, Rocznik i Ein, Zwei, Drei i tak dalej. Ten się nazywał Paris 73, Zwei. Albo Paris Drei und Siebzig, Zwei. Tak, ale gdzieś tam podstawą do tych improwizacji jednak były oryginalne kompozycje. Wskazywane są One More Night, Spoon i Vitamin C. Tak, tak, tak. I teraz właśnie usłyszymy zresztą ten ostatni na początku utworu, który się nazywa Finf, bo przeskakujemy z dwójki na piątkę i słuchamy dalej koncertu z Paryża z roku 1973. Ken z Damo Suzuki w składzie. Grupa Ken raz jeszcze i to była to piąta część koncertu z Paryża. Cały koncert trwa 90 minut, więc no wiadomo, co teraz trzeba zrobić, jak się skończy ta audycja, a nastąpi to prędko. Jakoś tak szybko zeszło w ogóle. No tak, bardzo szybko. Natomiast 12 maja 1973 roku zespół Ken w paryskiej Olimpii. Później, wracając do historii, długie wakacje. Holger Czukaj wyjeżdża do Tajlandii, by poznać muzykę wschodu. A w sierpniu powstaje album Future Days. Ale to wszystko w kolejnych odcinkach. Tak jest. Będziemy o tym Państwu opowiadać. Koncert w Edynburgu. Odchodzi wokalista, kończy się pewna historia i zespół wraca ponownie do Paryża. Być może te koncerty również się pojawią. I HCH, wydanie 243, 244 i tak dalej. Słyszymy się z Państwem już kolejny wtorek. A dziś żegnamy się utworem Letizie Sadie z najnowszej płyty. To nie jest jeszcze grupa Stereolab, zreformowana. Ten znamy z koncertów na razie, ale właściwie wystarczy. Powodów jest kilka. Dwa najważniejsze takie, że zespół Stereolab zawsze inspirował się zespołem Ken. A powód drugi jest taki, że jest to jedna z najpiękniejszych płyt, które ukazały się w roku 2024. Płyta nosi tytuł Rooting for Love, utwór The Inner Smile. A my już dziękujemy za uwagę. Jacek Hawryluk i Bartek Chaciński. Dobrej nocy. Thank you.